جذبات یا الہی میں نے سلم و حیا الہی عطا کر سلم و حیا محمد. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہله. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، بری دے غم موسیٰ درے دے مدینہ عطایا الہی ہو درے دے مدینہ عطایا الہی چل مدینہ میں ان کو جو روتے ہیں مدینہ میں ان کو مدینے کی گلیاں دکھایا الہی مدینے کی گلیاں دکھایا الہی تو دیوار مجھ کو بنا میرے مرشد تو دیوار مجھ کو بنا میرے مرشد شہر شاہ بغداد دکھایا گناہ پیارا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا علاج رکھنے گناہ ہزاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب عید میرے نکھوں محشر میں عید میرے نام ستار ہے تیرا یا رب اور بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمر نام غفار ہے تیرا یا رب کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب مجھے ڈر لگے رہا ہے مجھے تو پر کر یا الہی ہو مجھے خاتمے